prvo pitanje na koje treba odgovoriti jeste zašto ovaj ummet stenji pod teretom nejedinstva, koji su uzroci nejedinstva i koji su uslovi jedinstva. Samim tim što znamo da je to vađib i stroga obaveza jedinstva muslimana i da je suprotno veliki grijeh. Jedinstvo muslimana proističe iz čistog i čvrstog uvjerenja, iz jednog akideta, iz jedne vjere, jednog teuhida. Kada muslimani uzimaju sa jednog izvora, iz Kur'ana i Sunneta, onako kako su to shvatali i razumijevali prve najbolje generacije ovoga ummeta, onda ne postoji mogućnost da se raziđu. U nekim pitanjima fikske prirode nema smetnje da imaju više mišljenja, ali to ne vodi razilaženju i njihovom međusobnom nejedinstvu, netrpeljivosti i razjedinjavanju. I zato nam uzvišeni Allah kaže: وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. I čvrsto se prihvatite svi za Allahovo uže i nemojte se razjedinjavati. Pa nam ovdje naređuje jedinstvo, a zabranjuje nejedinstvo. Pa nam ovdje objašnjava kako se postiže to jedinstvo. Nije ovdje samo rečeno ujedinite se muslimani i nemojte se razjedinjavati. Ne. Jer da je tako rečeno, onda bi se shvatilo da je cilj jedinstvo, bez obzira na koji način se ono uspostavilo. Doći, to nije tako. Jer danas ono što vidimo među ljudima, da pokušavaju ostvariti jedinstvo, ali ne na pravim, ispravnim temeljem. I zato što se dešava, dolazi upravo do podjele. To jedinstvo se može ostvariti jedino pod ovim uslovom. A to je čvrsto se prihvatite svi Allahovog uže. A Allahovo uže to je Islam. To je Kur'an. To je sunnet Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Kada se svi muslimani i to čvrsto prihvate Kur'ana i sunneta, neminovno to dovodi do jedinstva. Doći kad se bude tražilo jedinstvo na nekim drugim temeljima i principima, temeljima lokalne politike, ovih i onih interesa, nacionalnim i tako dalje, to nije to jedinstvo, to je upravo nejedinstvo. Jer ajet jasno kaže, svi se čvrsto prihvatite za Allahovo uže. I nemojte se razjedinjavati, to jeste, nemojte napuštati to uže. A uže se spušta i daje kome? Onome kome je potrebna pomoć i spas. To nam je Allah tebareke ve ta'ala spustio svoju knjigu, Kur'an i Kerim, i poslao svoga Rasula, alejhi salam, da nam bude to vodičem na našem životu, na dunjaluku, i sa Allahom tebareke ve ta'ala pomoći da nas to vodi u Allahom zadovoljstvo i džennet. Dakle, onaj ko se udaljava od Kur'ana i od sunneta, takav vodi u nejedinstvo i takav se podvaja. Drugi kur'anski ajeti nam o tome vrlo jasno govori, kazuju, između kojih je i sljedeći. Kaže uzvišeni, tabaraka wa ta'ala, إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ. Zaista oni koji su razdijelili vjeru svoju i postali sekte, stranke, podijelili se u razne grupacije, ti Allaho poslaniće nemaš ništa sa njima. Zašto su postali sekte, stranke? Zašto? Zato što su razdijelili svoju vjeru. Jedni uzeli jedan dio, drugi uzeli drugi dio, treći ostavili dosta toga, podijelili se u tome. Nisu prihvatili svi i sve od Allahove vjere. Nisu se čvrsto prihvatili zato Allahovo uženje. Pa je neminovno došlo do podjele i razilaženja. Sve dok ovaj naš umet ne shvati ovaj princip, neće se moći ujediniti. Bez obzira na rad onih koji ne mogu slaviti muslimane, toga je uvijek bio i bit će vas. Nejedinstvo dolazi od samih muslimana. Jer uzvišen je Allah dželle šanuhu kaže i govori istinu. وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا. Ako budete strpljivi i bogobojazni, لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. Neće vam njihove spletke ništa nauditi. Pa se ovdje spominju dva uslova. Takvaluk, bogobojaznost, a to je uspostavljanje Allahovih propisa. To je prihvatanje Islama i rad po tome. A nakon toga ta sviru ustrajnost, neposustajanje na tome putu. U tome slučaju uzvišenje Allah kaže, neće vam njihove spletke ništa nauditi. Pogledajmo šta kaže da kršćani. Što se desilo kod njih neminovno, kada su napustili svoju vjeru. U sura Ima'idi, jednoj od posljednjih objavljenih sura u medijinskom periodu, kaže uzvišeni Allah, وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَا. I od onih koji kažu, mi smo sljedbenici Isa a.s. Kažu. Šta znači kažu? Znači da nisu to. To je samo priča. Ehadna miha. Mi smo od njih uzeli čvrst ugovor. A šta je čvrst ugovor? To je Allahova vjera. Najčvršći ugovor. I zato se akida zove akidom. Šta je akida, ko zna? Vjerovanje. Ali zašto se u arapskom jeziku zove tako? To je uzeto od arapske riječi akade šej. Uzeti i nešto zavezati. Što znači, to je tako čvrsto da ne može pući, zavezan. Pa smo od njih, kaže uzviše Allah, uzeli čvrst zavjet jugovor, vjeri. فَنَسُوا حَظًا مِمَّا ذُكِرُوا بِهِ. Pa su mnogo toga napustili i zaboravili. Ostavili svoju vjeru. To su oni uradili. A šta je uzvišeni Allah dželle šanuhu uradio, znate? Ko će nam to reći? Gdje su hafize Kur'ana? Pustio ju za ovu. Hoćemo delili? Hoćemo dokaz? Kur'anski tekst? nakon toga krivo značenje. Moramo se u tome natjecati. Kako su drugi svojim ponosni. Zar mi nismo preći da budemo svoji? Budi. Ovo hoću. Ovo hoću. I sura Majde. Kaže uzvišeni Allah, فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْدَى. Pa smo među njih ubacili dvoje. الْعَدَاوَةَ, veliko neprijateljstvo. وَالْبَغْدَى, i mržnju. Zašto? Znate li zašto? Zašto baš upravo ovo dvoje? Uzvišeni Allah tebareke ve taala je mudar i najmudri. I on kažnjava od istog onoga u čemu je dotični pogriješio. Kako je i u ovom pitanju slučaj? Ubacio je među njih neprijateljstvo i mržnju. Kada su ostavili Allahovu knjigu i njegove propise, onda, a bilo je preče, da im to bude najdraže i da im to bude najpreče u njihovom životu. Onda je uzvišeni Allah dao da oni međusobno jedni druge zamrze. Da osjete silu jedni drugih. I drugo, umjesto da su to prihvatili, pa da postanu jedinstveni, oni su to ostavili, pa su se razjedinili. Postali jednim drugima neprijatelji. To je neminovno. I zato nemojmo potpadati pod utjecaj raznih parola. Kada se kaže nema jedinstva među muslimanima, nema jedinstva među muslimanima. A kako hoćete da to bude jedinstvo? Kažu kako mi kažemo. Kogod to kaže. A mi kažemo, to je upravo nejedinstvo. Jer kako vi kažete, jedni će pristati, a drugi će pristati kako drugi kažu, i treći kako treći kažu, i onda će se neminovno potpuno. Tu nije ostavljena mogućnost kako jedni, drugi i peti i deseti kažu. Drugi nemaju prava u tome da govori. Tu jedino uzvišeni govori. Dakle, njegovo je to pravo. I zato kaže فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Ako se u nečemu razliđete, onda se obratite Allahu i njegovom Rasulu. U ovom slučaju Kur'anu i sunnetu Rasula alejhi ve sellem. Ako vjerujete Allahu i sunnetu. Dakle, tu se pokazuje vaš iman. U slučaju da dođe među vama do spora, nesporazuma, čemu ćete se vratiti? Ako se ne vratite svojoj osnovi, svome izvoru, ne sumnjivo da ćete se podijeliti i neprijateljski se jedni prema drugima odnositi. Sad im kaže uzvišeni tebareke ve taala: "Wala takunu kellezina tafarraqu", i ne budite kao oni koji su se razjedinili. "Wahtalafu", i podijelili. "Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat", nakon što su im došli jasni ajeti. Dakle, ti ajeti, to je nužno bilo da ih to ujedini. Ali, ajeti sami po sebi ne ujedinjavaju, već je potrebno da se ljudi prihvate tih ajeta. Pa kada se prihvate, onda će biti jedinstveni. Znači, kad se to nije desilo, onda uzvišeni Allah kaže: وَاُلَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, takvima pripada bolna kazna. onima koji su se podijelili nakon što su im jasni ajeti došli. To jeste, nisu htjeli da ih prihvate. Odbacili ih. I kaže uzvišeni tebareke ve teala: وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, i ovo je moj pravi put. فَتَّبِعُوهُ, a koji je to pravi put? To je put Allahove objavi, njegove riječi Kur'an Kerim, i put njegovog Resula Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. To je kada vas neko upita šta je to pravi put, odgovorite mu, to je taj put. A šta znači pravi put? Koji me pravo direktno vodi do dženneta. Koji je garancija Allahovog zadovoljstva. To je pravi put. Fette bi umu, kaže Allah, pa ga slijedite. Idite tim putem. Wala tattabi'u subul, a nemojte slijediti svakakve puteve druge. Fatafarraqa bikum an sabili, pa ćete se razići s njegovog puta. To vodi u nejedinstvo. To vodi u razdor. Dakle, oni koji hoće drugačije mimo Kur'ana i Sunneta, jer se ova vjera ne povodi za većinu, da ljudi glasaju, pa onda neka bude tako, nijekom slučaju. I kaže uzvišeni: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, ništa im drugo nije naređeno osim da ibadet Allah učine. A rekli smo, ibadet znači da mu budu pokorni, da ga najviše voli, da mu budu ponizni. Jednostavno, sam svoj život da bude, sam njihov život da bude u pokornosti uzvišenom stvoritelju. Naređeno im je da samo Allahu ibadet čine. Muhlisina lahu din, iskreno mu ispovijedajući vjeru. To jeste prihvativši se čvrsto toga, ne popuštajući u tome. Hunefa, odričući se svakog vida zla i onih koji po njemu radi. Dakle, ovdje nam uzvišeni Allah jednostavno objašnjava da nam ništa drugo nije naređeno osim uspostavljanje ove vjere na čvrstim temeljima, čvrsto pridržavanje toga i odricanje svega neispravnog. Što znači da je to garant ovome ummetu njihovog jedinstva. To su ti principi oko kojih su dužni muslimani svi da se okupi. Koji garantuju uspjeh i jedinstvo muslimana. Zašto govorimo o jedinstvu, još da odgovorimo na to pitanje? Govorimo upravo zbog toga što je to na prvom mjestu farz i obaveza. Dužnost. I svako onaj ko radi na nejedinstvo muslimana, to jeste odvraća od Kur'ana i od Sunneta, takav nosi veliki grijeh i posljedicu svoga rada. Danas ljudi pokušavaju jedinstvo uspostaviti na raznim temeljima. To smo spomenuli. Razne organizacije, udruženja, zajednice i tako dalje. Pokušavaju ljudima reći vaše jedinstvo je ili jedinstvo muslimana je da se svi nama pridružite. To jeste da budete nama pokorni. Sasvim suprotan princip. Ne. Suprotan princip onome što je rekao Ebu Bekr radijallahu anhu kad je došao na hilafet. Znate šta je rekao? Ljudi, budite mi pokorni koliko sam ja Allahu pokoran i njegovom Resulu. Dakle, uslovljava tu pokornost njegovom pokornošću Allahu i Resulu sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, ne kaže ujedinite se oko mene, okupite se oko mene, nego okupite se oko Allahove riječi i prakse Resula sallallahu alejhi ve sellem. To je pravo i izvorno shvatanje jedinstva među muslimanima. Ne na bilo kakvoj osnovi. To je zahtjev i nužnost ovoga ummeta. Jer uzvišeni kaže za muslimane kuntum hajra ummetin uhređet li nas. Vi ste najbolji narod koji se pojavio među ljudima. Najbolji ummet. Po čemu? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Naređujete da se čini dobro. Spriječavate zlo i vjerujete Allah. Dakle, ovaj ummet da bi ostvario tu svoju ulogu u svijetu koju su danas drugi preuzeli. Da bi širio Allahovu vjeru, ljudima dostavio istinu, zaštitio slabe i nemoćne i potlačene, da bi ljudima pravdu donio, nužno je da bude jak, a nema jačine i snage bez jedinstva ovoga ummeta. I to pravog jedinstva, a nije u kom slučaju privremeno i nije u kom slučaju formalnog jedinstva. Pravo jedinstvo se dakle uspostavlja na ovim principima. Drugo jedno pitanje se postavlja pred nas, a to je pitanje spašene skupine među muslimanima i koje su njihove odlike. Prva i osnovna odlika te uspješne, spašene i potpomognute skupine među muslimanima jeste da se čvrsto pridržavaju Kur'ana i Sunne. Drugo njihovo svojstvo jeste da svoje prijateljevanje grade po principu pridržavanja Islama. Tako da sa mu'minima prijateljuju, potpomažu se, zajednički rade. Jednostavno uspostavili su islamsko bratstvo među sobom. Treće svojstvo ove spašene skupine jeste da je ova skupina strpljiva, da je izdržljiva i ustrajna u onome što joj određuje uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala. Oni nisu privremeni muslimani, ni povremeni, već ustrajni na tome putu. Pored poteškoća, ima vremena kada su veća iskušenja, a ima i kada su manja. Oni prema tim većim iskušenjima i pred tim većim iskušenjima ne posustaju. Od uslova spašene skupine jeste da se ona bori za istinu na Allahovom putu. I u pogledu toga ne boji se bilo čije prijekora. I to onako čini kako to zahtjeva uzvišeni Allah tebareke ve taala. Da bi Allahova riječ se uzdigla i da bi se po njoj radilo na zemlji. Od svojstava spašene skupine jeste da je ona umjerena. Da ona nije od onih koji ostavljaju Allahove propise, niti je od onih koji pretjeruju. To je umjerena skupina mu'mina. Na ovo ćemo se inšala pitanje malo kasnije vratiti. Umjerena skupina, što znači po Allahovom mjerilu i koja je to skupina. Zatim, od karakteristika spašene grupe i pomognute na ovom svijetu od Allaha dželle šanuhu jeste da se oni drže principa istikameta. A to je da su oni ustrajni na onome što im se zapovijeda do kraja svoga života. Ovo su neke osnovne i glavne karakteristike te uspješne i spašene skupine. I svako onaj kod koga se nađu ova svojstva u onolikoj mjeri u kolikoj se nađu, on je od te skupine. Tako da je dužnost da muslimanima da se okite ovim spomenutim svojstvima i da ih u svom životu pretvore u praksu i na taj način dolazi Allahova tabaraka wa ta'ala pomoć. Što se tiče umjerenosti, često se danas spominje ta riječ, ali često se pogrešno shvaća i razumije. Umjerenost, to je pravi put. To je put na kome je bio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. To je put Allahovog zadovoljstva. To nije put između istine i neistine. To nije put popuštanja. Niti je s druge strane put pretjerivanja. Kako je ovaj ummet, srednji ummet među narodima, umjereni ummet među narodima, to jeste na pravome putu između dvije krajnosti. Između popuštanja i između čega? I između pretjerivanja. Kako je ovaj ummet na srednjem ispravnom putu među drugim narodima, tako je on na srednjem ispravnom putu i među raznim sektama, strankama i partijama. Što se tiče drugih naroda, poznato nam je da su kršćani svoje poslanike i sveštenike uzeli za božanstva mimo Allaha te bareke ve taala. A naređeno im je samo da Allahu jednom jedinom robuju. To je jedna krajnost. Druga krajnost se pojavila kod Židova, kod Jevreja, koji su zbog velike mržnje prema Allahovim poslanicima ubijali ih. Jedni ih proglasili božanstvima, a drugi ih ubijali. To su te dvije krajnosti. Tako da je ovaj put put ispravni, srednji put. Ne jedne niti druge strane. Muslimani na tom je srednjem putu vjeruju Allahove poslanike koje su pomagali u njihovoj zadaći, poklanjali su im svoju ljubav i na putu ih istine podržavali. I pored toga oni ih nisu obožavali, niti su ih uzeli za svoja božanstva. muslimani ne dozvoljavaju svojim učenjacima ulemi da mijenjaju vjerske propise. Prema svojim prohtjevima i nahođenjima. Muslimani svojim učenjacima ne dozvoljavaju da naređuju ljudima ono što Allah nije naredio, niti da im zabranjuju ono što je uzvišeni Allah dozvolio. Kao što su to uzeli židovi i kršćani. Kaže uzvišeni اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. Uzeli su svoje svećenike i monahe za božanstva mimo Allaha. Samim tim što su im bili pokorni u nepokornosti uzvišenom Allahu tebareke ve teala. To nam je jedan od mnogobrojnih primjera gdje ovaj ummet je bio na pravome putu. Kao što je rekao smo, ovaj ummet, srednji ummet među drugim narodima, tako je srednji ummet među mnogim sektama i strankama i partijama. Tako ćemo vidjeti da jedni dozvoljavaju ljudima da rade sve i svašta. Pod opravdanjem da je iman u srcu. Pa zašto ne klanjaš? Kaže, iman je u srcu. Pa zašto ovo? Iman je u srcu. Zašto to radiš? Kaže, iman je u srcu. Što znači odvajaju ljudska djela od čega? Od imana. Pa tako sebi dozvoljavaju da rade sve i svašta. Što je jedna neispravna krajnost. Drugi opet kažu ako čovjek učini jedan od grijeha veliki pa se od toga ne pokaje, taj će vječno u džehennemu biti. Zbog toga griha, ne najvećeg širka i kufra, nego zbog toga griha koji je učinio. To je druga krajnost. Pripadnici ove pobjedonosne skupine, okitivši se svojstvom umjerenosti, nisu se priklonili ni jednima ni drugima. Jedni, ovi prvi, dozvolili su ljudima sve i svašta, pod opravdanjem da djela ne ulazi u sastav imana. Pa kažu, iman je u srcu, a ti radiš šta hoćeš. E tvoj je iman kao iman Džibrila. Tako da su ljudima odjajzilo sve i svašta. Dakle, jednostavno odriješili im ruke da radiš na oči. A drugi, zbog grijeha kojeg musliman počini, hoće da ga stavi u džehennemsku vatru. I dozvoljavaju muslimansku krv. I proglašavaju ih nevjernici. To je opet druga krajnost. Put na kome je bio Resulullah sallallahu alejhi ve sellem nije takav. Njegov put je da djela ulaze u iman. Što znači nije dovoljno da se kaže iman je u srcu. Nije ispravno. Mora se klanjati. Onaj ko ne klanja nije musliman. Sama činjenica da čak oni koji su bili okarakterisani kao licemjeri, munafici. U vrijeme Allahovog poslanika, a munafik, što je munafik? Koji javno izražava islam, a tajno k prije nevjerovanja. Čak i takvi nisu ostavljali namaz, nego su ga klanjali. Zašto? Jer da ostavi namaz, onda šta je ostalo od islama? A s druge strane, Resulullah alejhi selam kaže u svome sahih hadisu: ja šefaat činim velikim griješnicima od moga ummeta ili među mojim ummetom. To jeste onima koji su učinili neki od velikih grijeha i umrli ne pokajavši se. Onaj ko se pokaje prije smrti iskreno, tako ono uzvišenje Allah tabaraka wa ta'ala oprašta. Mi govorimo onome koji je umro, a nije se pokajao toga. Resulullah alejhi selam kaže: ja šefaat činim takvima od moga ummeta. Ili moj šefaat je takvima od moga ummeta. Dakle, nije ni ova druga pokajnost. I zato ćemo vidjeti da su jeti dozvolili mnogo toga i jednostavno ljudi su se opustili i shvatili da ne moraju ništa više raditi od ove vjere. Ima li u srcu. Dok su drugi otišli u krajnost, tako da su uzeli sablje i počeli ubijati muslimane. Između kojih je i Ali radijallahu anhu pao kao šehid upravo od ruke takvih koji su imali takvo jedno pogrešno shvatanje. Dakle, ovo je srednji ummet, umjereni ummet. Ummet na pravom Allahovom putu. Poštuje i slijedi svoju ulemu, ali ne neprikosnoveno, nego ulemu koja govori sa dokazom. Iz Allahove knjige i sunneta Rasula sallallahu alejhi ve sellem. Ne smatra ih nepogriješivima, svetima s jedne strane, niti ih proganja i ubija s druge strane. Jel shvatate ovo pitanje? Je li ovo danas među našim ummetom prisutno? I te kako? Zar ne nalazimo u našem ummetu one koji uzimaju neke učene za neprikosnovene, za svete, nepogriješive? Šta kažu, to mora biti tako. I kažu, to su Allahove evlije. A onda, kad takvi umru, onda im naprave turbe i klanjaju prema tim turbetima. I mole te mrtve i na taj način još više se udaljavaju i izlaze iz Allahove vjere. A s druge strane, i takvi su slični kome? Kome? Kršćanima. Takvi su slični kršćanima. A imate drugu skupinu u ovome ummetu. Koji ne poštuju ulemu. Osim u političkom smislu. Ako mu može zaštovanje. Da dobije pojene. Ne dozvoljava u džamijama da se govori Kur'an i hadisi Resula sallallahu alejhi ve sellem. Jednostavno se traži među ulemom, podobni. Moralno, politički podobni. Iz onog starog sistema. Takvi su slični židovima koji su se borili protiv svojih poslanika i učenjaka. Samim tim mrzeći Allahovu vjeru. Ne želeći da se ona uspostavi kako je. Jesmo li bolje progledali? Jesmo li shvatili ovu stvarnost u kojoj mi živimo? Kao ummet, ne samo kod nas. nego na mnogim mjestima. S jedne strane ili ih drže svecima, s druge strane ili protjeruju ili ne dozvoljavaju, sprečavaju im da širi Allahu tabaraka wa ta'ala. To nije ta pobjedonosna skupina. Pobjedonosna skupina je ona koja je, kako opisuje Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, ala ma ana alayhi wa ashabi. Ko bude onakav kakav sam ja i moji ashabi. Sveobuhvatni sistem islamski. Nisu uzeli jedan propis, a ostavili na desetine drugih. Nego prihvata islam u njegovom savršenstvu i u njegovoj sveobuhvatnosti. Kao jedan cjelokupni sistem. Dakle, to je taj ummet, to je ta pobjedonosna skupina. Koju uzvišen je Allah tabaraka wa ta'ala, to su svojstva pobjedonosne skupine. Koju Allah tabaraka wa ta'ala pomaže. I za koju kaže Resulullah sallallahu alaihi sallam. I neprestano će biti jedna skupina moga ummeta poznata među ljudima. Jel poznata ili nije poznata? Koja je to skupina? Svi oni koji se pridržavaju ispravno propisa ove vjere. Kaže Resulullah alejsa vahirine, koji su poznati među ljudima, nisu sakriveni. Ako upitate među ljudima, ne samo muslimane, nego i nemuslimane, koji su to među muslimanima, ovi i ovi i ovi, oni ih nazivaju drugim imenima. Koji su to? On će reći, enoga, enonaj, enonaj, pokazat će vam prstu. Jasno su, vidi se, prepoznatljivi. Ne samo po nekim obilježima, ovo da se shvati. Jer islam nije samo jedan segment, nego cjelokupni sistem. Uzmiti točak od kola, pa sjedi na njega. I gdje ćeš otići? Ne može. Zašto? Nema. Sistem cjelokupni. Kako sistem cjelokupni? Nek imaš sve, nek nemaš svječice. Ne valja. Što? Nedostaje to. Ne može. Cjelokupni jedan sistem. Potpun sistem. I samo sebi zavaravam. Ako kažemo, evo mi muslimani, a vidite šta nam radi. Odgovor je, nismo onakvi kako nas je Allah tražio. Da budemo, da bi nam Allah pomogao. To je istina, to je činjenica jedna. Postavlja se isto tako pitanje ovdje preda mnom, su više toga napisali. U jednom kuranskom ajetu se kaže, nemojte nipošto uzimati nevjernike za prisne prijatelje. A u drugom ajetu muslimani ne uzimaju nevjernike za prisne prijatelje mimo vjernika. Pored mu'mina. Ako to čini, sa Allahom nema ništa. Osim ako se hoćete njih zaštititi. Da se zaštitite tih nevjernika. Pa kako shvatiti ova dva ajeta? Jeste li razumjeli pitanje? U jednom se kaže, nipošto ih nemoj uzimati za prijatelje, gotovo. A u drugom, osim samo ako se bojiš, hoćeš da se zaštitiš njihovog zla. Kako ovo dvoje uspraviti? Odgovor je lako. Srce ne potrebuje. Ulema se razišla. Neki kažu nizlaku, drugi uzlaku, treći ovako, u svakom slučaju da pojasnimo. Prvo, da bismo objasnili ovo pitanje, trebamo znati šta znači prisnost ili prisno prijateljevanje. Ko će nam odgovoriti na to pitanje? Ko je pročitao onu knjigu? Ako niste imali tamo da se nabavi, ne imaš. El vola u odbara. Ljubav. Ma ima Allah i odricanje. Dobro. Prisno prijatelje sa nevjernici znači izražavanje njima naše ljubavi, naše naklonosti, međusobna saradnja i potpomaganje, kao da smo jedno. To je prisno. Stajanje uz njih u potpunosti. To je ta prisnost koja je zabranjena između mu'mina i kafira. Ta prisnost mora biti među mu'minima. I to nam je jasno. Ali šta znači ako, osim ako se njih pribojava? To znači ako ste u takvoj situaciji da niste u stanju da ispoljite vašu vjeru, ono što od vas uzvišeni Allah dželešanuhu zahtijeva, a to je da budete milostivi prema mu'minima, a strogi i žestoki prema drugima.